Sodotore men gimbakwe ngandala mona Sodotore men geza kubinga mona Sodotore ngibane mona Sange zileka lelungeza di Geza mukonda ngandala mone Sodotore ngibane mona Sodotore Sonize, Sodotore ngibane mona Sodotore mengandala mo Sodotore ngibane mona Sodotore bane kamuna ze bane kamune